Islamic Research Center. Abu Zura Razi Rahmatullahi Alayhi, unko sirf 7 lakh hadithe yaad thi. کسی نے سوال کیا ابو ذر غفاری سے کہ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنا پیدل سفر کیا؟ کہا 30,000 میل. اور سوال کرنے والا بھی کوئی بادشاہ ہوگا, کہتے ہیں بس, تو مسکرا کے کہتے ہیں ثم ترکت العد, میں نے 30,000 میل تو سفر گنا تھا, اس کے بعد پھر گننا چھوڑ دیا. ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے, اتفاق ایسا ہے جب ان کا آخری وقت آیا تو 3 محدث ان کے پاس موجود تھے, ابو حاتم الرازی, منذر بن شازان, ابن وارع. اور حدیث یہ کہتی ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ, قریب المرگ جو ہے, جو آخری سانسوں میں ہے, اس کو تلقین کرو کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. ومن كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اور جس کی زبان پہ آخری وقت میں کلمہ جاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا. اب تینوں محدث اس سوچ میں ہے کہ اب اتنے بڑے حدیث کے ستون کو ہم کیسے کہیں, مقام, احترام اور مرتبہ. تینوں نے مشورہ کیا کہ اس کا آسان طریقہ تو پھر یہی ہے کہ ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں جس میں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ہے, ان کو یاد آ جائے. تو ایک شخص نے پڑھنا شروع کیا, حدثنا ابو عاصم, حدثنا بندار, قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح. محسوس کروایا کہ آگے مجھے سند نہیں آ رہی. دوسرے کہتے ہیں رکو, میں اس کو پورا کرتا ہوں. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي, عن صالح بن ابي. وہ بھی رک گئے, ابھی رکے تھے کہ ابو ذر غفاری رحمت اللہ علیہ نے آنکھیں کھول لی, کہتے اجلسونی, مجھے بٹھاؤ. فاجلسو, ان کو ٹیک لگا کے بٹھایا, کہتے ہیں یہ سند میں سناتا ہوں. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا بندار ان عبد الرحمن بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر ان صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي ان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله, اتنے الفاظ پڑھے دخل الجنة کے الفاظ نہیں بولے, مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ قصہ نقل کرتے ہیں, سیدہ آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کی بھی جان نکلی تو مسکرا رہی تھی, کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اللہ میرا گھر جنت میں اپنے پاس بنا. اللہ تعالیٰ نے اس کو گھر دکھایا. ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں ادھر اس نے گھر کو دیکھا, خوش ہوئی اور اسی حالت میں اس کی جان قبض کر لی گئی. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دکھائی ہوگی, تو لفظ جنت بولنے کی ضرورت نہیں رہی, مسکرائے اور اللہ کے پاس چلے گئے. جب وہ فوت ہو گئے, محدثین کو خواب آئی, ان کے ساتھیوں کو کہ ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. کہا ابو ذر یہ کیا، اللہ نے تجھے فرشتوں کا امام بنا دیا؟ قال برفع اليدين في الصلاة، نماز کے اندر رفع اليدين کرنے کی وجہ سے اور اس کے اہتمام اور اس کے بیان کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ فرشتوں کی امامت نصیب دی.